Come on, y'all deep. Y'all are crazy, man. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. GH+. Dobry wieczór w programie Trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. To Tom Waits, tak, wszystko się zgadza. Tom Waits, artysta, którego nagrania w GH+ pojawiały się sporadycznie. No i najwyższy czas, żeby tę lukę wypełnić. Zwłaszcza, że za dni kilka Thomas Alan Waits będzie obchodził swoje 70. urodziny. Czas płynie. Dla wszystkich. 7 grudnia 1949 roku Thomas Alan Waits urodził się w Pomonie w stanie Kalifornia, w średniej w rodzinie ze średniej klasy, od najmłodszych lat interesował się muzyką. Oczywiście jego pierwszą wielką miłością muzyczną i też literacką, poetycką był Bob Dylan. No i też właśnie w tym pierwotnym repertuarze Toma Waitsa były głównie nagrania autorstwa, piosenki autorstwa Boba Dylana. To z nimi występował w klubie The Troubadour i tam go zresztą zobaczył późniejszy menadżer Herb Cohen, który no, znany jest z bardzo różnych klimatów muzycznych, jeśli chodzi o artystów, którymi się zajmował, ale z tych najbardziej, z tych najsłynniejszych, no to Frank Zappa, Tim Buckley. Także naprawdę postać dosyć istotna, także można powiedzieć, że Tom Waits miał trochę szczęścia, ale też umówmy się, na to szczęście zapracował. Jest to artysta absolutnie wyjątkowy, bardzo charakterystyczny, specyficzny. Jeśli chodzi o środki wyrazu, to oczywiście śpiew, no to jest kwestia zasadnicza, ale jest i melorecytacja, i szept, i krzyk. Jeśli chodzi z kolei o gatunki, w jakich się poruszał przed całą swoją karierę, no bo trwała ona już bardzo długo, to blues, jazz, to przede wszystkim, folk też przede wszystkim, ale i muzyka kabaretowa, poezja bitników, awangarda, eksperymenty, można by długo wymieniać, a z kolei jeśli chodzi o teksty, no to jeden chyba z najwybitniejszych tekściarzy z branży rozrywkowej współczesnych. Jeśli chodzi o teksty, to najczęściej opisuje postacie z marginesu, upośledzone, doświadczone przez los, ale też często niepozbawiony jest takiego specyficznego poczucia humoru, czasami czarnego, ale wszystko to razem naprawdę świetnie się składa. I jeszcze jedna ważna rzecz, myślę na początek, że Tom Waits pisze tak świetne teksty między innymi dlatego, a może przede wszystkim dlatego, że jest świetnym obserwatorem życia wokół siebie i myślę, że to jeden z takich wybitniejsza z postaci tego typu. No oczywiście Bob Dylan, to wiadomo, ale Tom Waits naprawdę potrafi też obserwować jak nikt inny i to słychać w jego tekstach, w jego piosenkach. Rozpocząłem oczywiście utworem, który zaczyna karierę, czy zaczął karierę Toma Waitsa w roku 1973. Ukazała się jego debiutancka płyta długogrająca zatytułowana Closing Time, nagrana w tonacji molowej. Mówię o tym dlatego, że to tonacja, która raczej sprzyja smutkowi i melancholii. I tak trochę tu jest, mimo że część utworów z płyty Closing Time to są utwory trochę o miłości traktujące. Natomiast jest też cięty dowcip, jest też trochę popu. Głównie na tej pierwszej płycie, jeśli chodzi o klimaty, to jest folk przede wszystkim, ale też elementy bluesa i jazzu. All 55 za nami, a teraz dwa kolejne fragmenty. I hope that I don't fall in love with you, delikatny, folkowy. I później taki chyba najbardziej popowy z tego wczesnego okresu, Martha. I tutaj z kolei pięknie całość uzupełniają smyki. I won't fall in love with you. Falling in love just makes me blue. Well, the music plays and you display your heart for me to see. I had a beer and now I hear you calling out for me. Well, if you sit down with this old clown, take that frown and break it. Before the evening's gone away, I think that we can make it. And I hope that tomcat feelings you don't understand. Well, I turn around to look at you, you light a cigarette. I wish I had the guts to bum one, but we've never met. And I hope that I don't fall in love with you. I can see that you are lonesome just like me. And it being late, you'd like some company. Well, I turn around to look at you, you look back at me. The guy you're with, he's up and split. The chair next to you's free. And I hope you don't fall in love with me. Now it's closing time. For drinks, I'll have another stout. Well, I turn around to look at you, you know where to be found. Search the place for your lost face, 'cause I'll have another round. And I think that I just fell in. Thank you. was always so impulsive. I guess that I still am. But all that really mattered then was that I was a man. I guess that our being together was never meant to be. And Martha, Martha, I love you. Martha, utwór z debiutanckiej płyty długo grającej Toma Waitsa Closing Time, rok 1973. Takie trochę alternatywno-popowe cudeńko. Naprawdę płyta Closing Time to jeden chyba z tych najważniejszych albumów. Nie tylko dlatego, że pierwszy, ale po prostu jeśli chodzi o jakość artystyczną, no to tam się dzieje sporo, bo teksty są bardzo świeże, odkrywcze, no i też klimat właśnie taki melancholijny, bardzo, bardzo nastrojowa płyta, serdecznie polecam. W roku 1974 ukazał się drugi album Toma Waitsa, The Heart of Saturday Night. No i tutaj jest troszeczkę inaczej, bo jakby więcej jazzu, ale oczywiście te elementy folkowe też są obecne. Jeśli chodzi o instrumentację, to jest podobna, to znaczy oczywiście nie ma gitar elektrycznych, jak na razie, czyli jest fortepian, na który gra Tom Waits, jest perkusja, jest kontrabas oczywiście, no i też smyki się pojawiają troszkę może odważniej. Najpierw posłuchajmy utworu tytułowego z albumu The Heart of Saturday Night, a to jest kompozycja, którą, oczywiście wszystkie kompozycje są autorstwa Toma Waitsa, teksty również jego, natomiast to jest tekst, który poświęcił Jackowi Kerouacowi, świetnemu pisarzowi, poecie Beat Generation. You gassed her and a wheel with your arm around your sweet one, your Oldsmobile, barreling down the boulevard. You're looking for the heart of Saturday night. You got paid on Friday, your pockets are jingling, and you see the lights. Get all tingling cause you're cruising with a six. And you're looking for the heart of Saturday night. And you comb your hair, shave your face, trying to wipe out every trace of all the other days. In a week you know that this will be this Saturday, you're reaching your peak, stopping on the red. You're going on the green, cause tonight'll be like nothing you've ever seen, and you're barreling down the boulevard. You're looking for the heart of Saturday night. Tell me, is it the crack of the pool balls, neon buzzing, telephones ringing, it's your second cousin? Is it the barmaid smiling on the corner of her eye? Magic or the melancholy tearing your eye? makes it kind of quiver down in the core, 'cause you're dreaming of them Saturdays that came before, and now you're stumbling. You're stumbling onto the hard Saturday night. You gassed her up and you're behind the wheel with your arm around your sweet one, your Oldsmobile, barreling down the boulevard. You're looking for the heart of Saturday night. Is it the crack of the pool balls, neon buzzing, telephones ringing at your second cousin, and the barmaid is smiling from the corner of her eye, magic of the melancholy tearing your eye, makes it kind of special down in the core, and you're dreaming of them Saturdays that came before. It's found you stumbling, stumbling onto the heart of Saturday night, and you're stumbling, stumbling onto the heart of Saturday night. Thank you. New Coat of Pain, a wcześniej The Heart of Saturday Night, oba utwory z albumu The Heart of Saturday Night, drugiego w dyskografii Toma Waitsa, rok 1974. Teraz przeniesiemy się już do roku 76, kiedy to ukazała się płyta Small Change. Też jedna z tych bardziej lubianych, chociaż jak to bywa w przypadku artystów, którzy mają na swoim koncie tyle wydawnictw, tyle płyt, no samych takich regularnych, niekoncertowych jest ich kilkanaście, to w przypadku takich artystów oczywiście każda płyta ma swoich fanów i przeciwników. Myślę, że Small Change nie należy może do tych najwybitniejszych, ale gdzieś tam w czołówce stawki powinno się umieścić. Ta płyta, co można o niej więcej powiedzieć, więcej jazzu. Zmienił się tutaj na tej płycie też trochę już głos Toma Waitsa. Nie wiadomo, że od początku nie obce mu były używki, a zwłaszcza alkohol i papierosy. Wręcz pracował w ten sposób nad swoim głosem. Oczywiście mówię to trochę żartem. No i tutaj już to słychać. Jego głos się zbliżył bardziej do Louis Armstronga, trochę Dr. John, Captain Beefheart, to te klimaty. Posłuchajmy zresztą najpierw, jak się ta płyta zaczyna, bo zaczyna się utworem Tom Traubert's Blues, gdzie bardzo ciekawie też Tom wplótł Waltzing Matilda, czyli historyczny utwór australijski jeszcze z końca XIX wieku. Posłuchajmy. Waltzing Matilda, streets aren't for dreaming, no. Men slaughtered dragnets and the ghosts that sell memories. They want a piece of the action anyhow. Go, old Sing Matilda, old Sing Matilda, you. Go, old Sing Matilda with me. And you can ask any sailor and the keys from the jailer and the old man in wheelchairs know. Matilda's the defendant. She killed about 100, and she follows wherever you may go. Old Sing Matilda, old Sing Matilda, you. Go, old Sing Matilda with me. It's a battered old suitcase to a hotel someplace, and a wound that will never heal. No prima donna, the perfume is on an old shirt that is stained with blood and whiskey. Night to the street sweepers, the night watchmen, flame keepers, and good night, Matilda. Waitress with a Geiger and the bar stools are on fire, and the newspapers were fooling, and the ashtrays have retired, as the piano has been drinking. Piano has been drinking, not me, not me, not me, not me, not me. Fortepian pił, nie ja. No i tu właśnie daje znać o sobie świetne, autoironiczne poczucie humoru Toma Waitsa. Ze swoim zamiłowaniem do alkoholu i papierosów nigdy się nie krył, a wręcz stworzył z tego swego rodzaju oręż, można powiedzieć. Jeszcze fragment z płyty Small Change, tym razem zupełnie inny w klimacie, jazzujący Step Right Up. Step right up, everyone's a winner, bargains galore. That's right, you two can be the proud owner. The quality goes in before that name goes on. One-tenth of a dollar, one-tenth of a dollar. We got service after the sale. How about perfume? We got perfume. How about an engagement ring? Some for the little lady, some for the little lady, some for the little lady. $3-4. We got a year-end clearance, we got our white sale and a smoke-damaged furniture, you can drive it away today. Act now, and receive as our gift to you. They come in all colors, one size fits all. No muss, no fuss, no spills, you tired of kitchen drudgery, everything must go. Going out of business, going out of business, going out of business sale. 50% off original retail price, skip the middle man. Don't settle for less. How do we do it? How do we do it? Volume, volume, turn up the volume. You heard it advertised. Don't hesitate. Don't be caught with your drawers down. Don't be caught with your drawers down. You can step right up. Step right up. That's right, it fillets and chops. Dice and slices, never stops. Lasts a lifetime, mows your lawn. And it mows your lawn. And it picks up the kids from school. It gets rid of unwanted facial hair. It gets rid of embarrassing age spots. It delivers a pizza. And it lengthens, and it strengthens, and it finds that slipper that's been at large under the chaise lounge for several weeks. And it plays a mean rhythm master, it makes excuses for unwanted lipstick on your collar. And it's only a dollar, step right up. It's only a dollar, step right up. Cause it forges your signature, not completely satisfied, mail back on you, portion of product for complete refund of price of purchase. Step right up. Please allow 30 days for delivery. Don't be fooled by cheap imitations. You can live in it, laughing it, loving it, swimming it, sleeping it, living it, swimming it, laughing it, loving it. Removes embarrassing stains from contour sheets. That's right. And it entertains visiting relatives. It turns a sandwich into a banquet. Tired of being the life of the party. Change your shorts, change your life. Change your life. Change into a 9-year-old Hindu boy. Get rid of your wife. And it walks your dog. Doubles on sacks. Doubles on sacks. You can jump back, Jack. See you later, alligator. See you later, alligator. And it steals your car. It gets rid of your gambling debts. It quits smoking. It's a friend. It's a companion. It's the only product you will ever need. Follow these easy assembly instructions. It never needs ironing. Well, it takes weights off hips, bust, thighs, chin, midriff, gives you dandruff. And it finds you a job. It is a job. And it strips the phone company free, takes in for trial exchange. You dance your breath. And you know it's a friend. And it's a companion. And it gets rid of your traveler's checks. It's new, it's improved, it's old-fashioned. Well, it takes care of business. Never needs binding, never needs binding, never needs binding. Gets rid of blackheads, heartbreakers, psoriasis. Christ, you don't know the meaning of heartbreak, buddy. Come on, come on. Come on, come on. Cause it's effective, it's defective. It creates creates household odors. It disinfects, it sanitizes for your protection. It gives you an erection, it wins the election. Why put up with painful coins any longer? It's a redeemable coupon, no obligation, no salesman will visit your home. We got a jackpot, jackpot, jackpot. Prizes, prizes, prizes, all work guaranteed. How do we do it? How do we do it? How do we do it? How do we do it? We need your business. We're going out of business. We'll give you the business. Get on the business end of all. Going out of business sale. Receive all. Free brochure. Free brochure. Read the easy to follow assembly instructions. Batteries not included. Send before midnight tomorrow. Terms available. Step right up. Step right up. Zip rider. You got it, buddy. A large print give us and a small print take it away. Zip rider. You can zip rider. Cause you can zip rider. Come on, zip rider. Get away from me, can't you, boy? Zip rider. Spun out and it rolled in a telephone pole. north for a nickel's worth for armed robbery, and I'll play you some pinball. No, you ain't got a chance. Then go on over and ask her to dance, and a barkeep what's keeping you. That we toast to the old days and DiMaggio too, and Drysdale and Madwell, White at 4 and 2. Sight for Sore Eyes, utwór z płyty Foreign Affairs z roku 1977. Życie w trasie niejednego muzyka wciągnęło i wyżęło, i oczywiście dostało się też trochę naszemu dzisiejszemu bohaterowi, czyli Tomowi Waitsowi. W czasie, kiedy promował album Small Change, rzeczywiście kosztowało go to dużo zdrowia i być może dlatego następny album jest nieco mniej udany. Mowa właśnie o Foreign Affairs, ale to właściwie nic złego się nie stało, dlatego że kolejny album, który ukazał się rok później, to już jego ścisła czołówka najlepszych dokonań artystycznych. Posłuchajmy teraz fragmentu takiego swingującego, z tekstem lekko gangsterskim, Romeo is Bleeding, z płyty Blue Valentine. Romeo is bleeding, not so you notice, so on 18th Street as usual. Looking so hard against the hood of his car, putting out a cigarette in his hand. Crawled up a jugo that it pumps, and Romero's pain body. And seen how far they can spit, but it was just another night. And now they're huddled in the brake lights of a 58 Bel Air, and listening to how Romeo killed the sheriff with his knife. And they all jump and they hear the sirens. Romeo just laughs. It's all a racket in the world. Ain't never gonna see that copper's ass. He ain't never gonna see another summertime for cutting down my brother and leaving him like a dog beating the car without his knife. Romeo says, hey man, give me a cigarette, and they hurry for that pack. Frankie lights for him, bats him on the back, throws a bottle in a milk truck, and as it breaks he grabs his nuts. They all know they can be just like Romeo if they only had the guts. Romeo is bleeding, nobody can tell. He sings along with the radio with a bullet in his chest. And he combs back his feathers, they all agree it's clear. And everything is cool, and then Romeo is here. Romeo is bleeding, he winces now and then. He leans against the car door, feels the blood in his shoes. Someone's crying at a fire point in a phone booth by the store. Romeo starts his engines, wipes the blood off the door. And it brought his shooter signal with a radio full blast. Even the boys there hiking up their chinos. And now they're all trying to stand like Romeo with their moon cut like a sickle. And they're talking now in Spanish all about their hero. Thank you. arm you're always beating, and gives him that his ticket, climbs a balcony at the movies, die without a whimper, like every hero's dream, like an angel with a bullet, and Cagney on a screen. Romeo is bleeding. Romeo is bleeding. Hey man, Romeo is bleeding. Hey man, Romeo is bleeding. Hey man, Romeo is bleeding. I'm to live with Pachuco, el Pachuco. Haga la lucha. That was a pistol, hombre. La chingada madre. Ay, que pinche Pancho. Hey, man. Hago la lucha. Red Shoes by the Drugstore, a wcześniej Romeo is Bleeding, oba utwory z płyty Blue Valentine. Na dziś to już praktycznie wszystko. Jeszcze jeden fragment i to jeden z takich bardziej znanych w całym dorobku Toma Waitsa, Blue Valentines. I tu też proszę zwrócić uwagę, bo tu jeśli chodzi o jego w sumie jakoś tam ograniczone możliwości wokalne, to tutaj naprawdę całkiem nieźle śpiewa. Grzegorz Hoffman, dziękuję, do usłyszenia, dobranoc. shoe. Bed and black goo. You should have never lived on. Probably some mountain still waiting up for you. Go back in Chicago. Los Angeles Street is wet. All you got is $29. An alligator bus. See that vulture in the Fleetwood. Chartreuse hood. See, trying to get your bearings. Hey, baby. Which way is the main stem? Wherever you say you're from, say go up there and sail. You're gonna come on and make you feel like you grew up right next door to him. Take left on Central. You're gonna throw it in reverse. All you got is $29. Ex-O-Man was a sax player. He says, baby, I used to play bass with Sly. He said, you like his Cadillac. He said, honey, I got two or three. Sweetheart, you're so fortunate that you ran into me. You done a dime in the joint. Nothing could be worth $29.